Har alla fått den de vill ha? Ja. Nej, jag tror jag vet vad ni är allihop, vet ni? Morskisar är vi allihopa, allihopa, allihopa. Morskisar är vi allihopa, allihopa. Jag med, jag med och du med. Jag med och du med. Inte nog med det, ni är smutsgrisar också.